Are you ready? Cause here we go, ladies, this one's for you. Last week I believe the devil got Sita, Gita, oh Lolita. No, no, I gotta get with ya. Come on, girls, can I kiss ya? Wanna be with ya, my Chandrika. Wanna be with ya, yo, I miss ya. Wanna hold you, girl, and make you mine. Wanna hold you, girl, baby, all the time. Mina, Mina, oh Marina. Girls, girls, you know I need ya. Come on, girls, give it up to me. Manmadan, that's who I be. तत्ते तत्ते बीटे से बीटे तत्ते आ तत्ते लोने लेडीज चित्ते पोतारु दित्ते दित्ते दित्ते ने नाडीज तुंटे दित्ते आ आटे चूसी फिगर्स वल्लो पड़तारु मनमदल्ली लल्लो गीडे से गीलल्लो हिटे के आटता एमटीवी फैंसी ला एज लो फैशन ला क्रेज लो लाइफ अंटे रोजिको एफटीवी What I wanna be and what I am Manmadha Tell me, do you understand? Manmadha Everybody wanna know Manmadha, my man, Manmadha Manmadha Give it up in love Manmadha Give it up in love Manmadha Got me going around Manmadha, my man, Manmadha Dude, I know It's a little no letta Etta, baby, bese, ip Etta, etta, etta, yeah Dittai, dittai, dittai Nen adis tunte dittai A ate chose figures vallu Padataro बीटे से बीटे तत्ते आ तत्ते लोने लेडीज चित्ते पोतारु दित्ते दित्ते दित्ते ने नाडीज तुंटे दित्ते आ आटे चूसे फिगर्स वल्लो पड़तारु Taking it all around, what? बीते से बीते தத்தை அத்தத்தலோன லேடிஸ் சித்தை போத்தாரோய் தித்தை தித்தை தித்தை நீ நாடிஸ்துண்டே தித்தை அட்டை சூசி திகச்சு பொள்ளோ படுத்தாரோ மன்மதல்லோ இடசையிலோ கிட்டக்கு ஆடத்தா எம்டிவி ஃபேன்சில ஏஜிலோ ஃபேஷன்ல பிரேஸ்லோ லைஃப் வந்த ரோஜிக்கோ எம்டிவி Man Madan, my man, Man Madan. Man Madan. Turn it up in love. Man Madan.